falach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja. Zapraszamy do trójki. Jest wtorek, 30 lipca. Czas na serwis trójki. Artur Ebertowski. To już pewne. Prezydent USA ma być w stolicy 31 sierpnia wieczorem. O wizycie informuje kancelaria polskiego prezydenta. Warszawa uczciła ofiary Pawiaka. O uroczystościach opowiemy za chwilę. Na Warmii i Mazurach odkryto ogromne ognisko ASF. Chorych jest ponad 2,5 tysiąca zwierząt. Szczegóły wciąż są ustalane. O wizycie prezydenta USA w Polsce. W ten sposób mówi minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Pewne jest, że Donald Trump będzie w Warszawie 31 sierpnia wieczorem. Prezydent Stanów Zjednoczonych złoży wizytę w Polsce. Będzie to wizyta dwustronna. Pan prezydent weźmie w tym czasie udział w centralnych uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Będzie to wizyta kilka tygodni po wizycie naszej pary prezydenckiej w Białym Domu. To będzie 9. z kolei spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem. A szczegóły poznamy, kiedy poda je Biały Dom. Muzeum Powstania Warszawskiego jest pomnikiem niezwykłego czynu zbrojnego. Tak mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z powstańcami. Pojutrze, 1 sierpnia, przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent podkreślał, że muzeum jest domem dla powstańców i osób, które czują się związane z powstaniem. Od 15 lat możemy cieszyć się tym wspaniałym pomnikiem, jaki został w Warszawie zbudowany dzięki determinacji prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Warszawy, potem prezydenta Rzeczypospolitej. Dzisiaj jest to miejsce, o którym pan dyrektor Ołdakowski mówił, że jest domem. Tak, jest dzisiaj domem powstańców i wszystkich tych, którzy czują się z powstaniem emocjonalnie związani. Jest domem wszystkich tych, którzy chcą oddać hołd tamtemu niezwykłemu czynowi zbrojnemu. Przed rozpoczęciem uroczystości w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego, znajdującą się na murze muzeum. Dzisiaj obchody także innej ważnej rocznicy, likwidacji więzienia na Pawiaku. Pod koniec lipca 1944 roku Niemcy rozpoczęli wywózki i egzekucje w największym więzieniu politycznym na terenie okupowanej Polski. Od lat tego dnia na terenie Pawiaka składane są kwiaty i wspominani są ci, których tam zamordowano. W czasie uroczystości, która odbyła się na terenie nieistniejącego warszawskiego więzienia, głos zabrał były więzień Pawiaka Stanisław Zalewski. Powiedział, że teraz na młodych ciąży obowiązek zachowania pamięci o losach ofiar II wojny światowej. Ale w taki sposób, aby nie powiększyła ona sterty zapomnianych książek historycznych, ale żeby była przestrogą, że nikt na tym świecie nie ma prawa być nad człowiekiem, gdyż tylko wtedy zapewni to nam spokój i dalsze życie we wzajemnym szacunku. Historycy szacują, że w okresie okupacji przez więzienie na Pawiaku przeszło około 100 tysięcy Polaków. Blisko 37 tysięcy zginęło w wyniku egzekucji, a około 60 tysięcy Niemcy wywieźli do obozów koncentracyjnych lub do innych miejsc odosobnienia. Duża część wywiezionych z Pawiaka została wkrótce potem zamordowana. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na jedno z największych ognisk ASF w Polsce natrafiono na Warmii i Mazurach. Wykryto je w gospodarstwie rolnym w gminie Budry, sąsiadującej z Rosją. Mówi zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii w Olsztynie Dorota Daniluk. To niestety duże stado, bo liczące 2428 zwierząt. W chwili obecnej trwają czynności do likwidacji tego stada. Trwa też dochodzenie, które ma ustalić, skąd choroba się tam wzięła. Zespół wojewódzkiego lekarza weterynarii ma też sprawdzić, czy afrykański pomór świń mógł przenieść się do innych gospodarstw. To 13. ognisko ASF odkryte w tym roku w Warmińsko-Mazurskiem, a 31. w kraju. Ekipa nowego prezydenta Ukrainy chce ograniczyć władzę mera Kijowa Witalija Kliczki. Teraz były mistrz świata w boksie kieruje zarówno władzami miasta, jak i jest szefem kijowskiej administracji państwowej. Biuro prezydenta zarzuca Kliczce, że nie przeciwdziała korupcji. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Biuro prezydenta Zełenskiego zwróciło się do szefa Rady Ministrów o zwolnienie Witalija Kliczki z posady szefa kijowskiej administracji. O ile jego partia przegrała wybory i wybory przegrał też prezydent, który go wyznaczył na szefa administracji, logiczne jest, aby Witalij Kliczko podał się do dymisji. Podkreślił szef biura prezydenta Andrzej Bohdan. Oprócz tego, jak zaznaczył, Kliczko nie kontroluje Rady Miasta, która według słów Andrzeja Bohdana jest kontrolowana przez korupcyjne grupy wpływów. Dlatego zdaniem biura nowego ukraińskiego prezydenta Kliczko powinien ustąpić z funkcji szefa kijowskiej administracji. Jeśli tak się stanie, to Kliczko zachowa funkcję mera, ale jego kompetencje będą mocno ograniczone. Tymczasem ekipa nowego ukraińskiego prezydenta nie wyklucza, że będzie dążyła też do zorganizowania wcześniejszych wyborów samorządowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe w studiu Krzysztof Łoniewski. Znamy kadrę naszych siatkarzy na memoriał Huberta Wagnera i przede wszystkim na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Vidal Heinen miał twardy orzech do zgryzienia, ale ostatecznie skreślił Bartosza Bednoża i Jakuba Kochanowskiego. O występ w Tokio powalczą środkowi Mateusz Bieniek, Karol Kłos i Piotr Nowakowski, rozgrywający Fabian Drzyzga i Grzegorz Łomacz, atakujący Dawid Konarski i Maciej Muzaj oraz przyjmujący Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Artur Szalpuk i Aleksander Śliwka. W sprawach kolarskich nie najlepsze wiadomości dla sympatyków Tour de Pologne. Nie wystartuje w nim mimo wcześniejszych deklaracji Michał Kwiatkowski. Nie jestem kimś, kto lubi zmieniać plany, ale to jest właśnie ten moment. Pomimo tego, że uwielbiam Tour de Pologne, a wspomnienia z ubiegłego roku są wciąż żywe, to w tej edycji niestety nie wystąpię, napisał Kwiatkowski w mediach społecznościowych. Dodał, że chodzi o konieczny dla niego odpoczynek po Tour de France. Na starcie 3 sierpnia zamelduje się za to na pewno Rafał Majka. A nasi najlepsi tenisiści zameldowali się w drugiej rundzie rozgrzewkowego turnieju przed US Open, mowa o imprezie w Waszyngtonie. Iga Świątek w dwóch setach ograła Tunezyjkę Ons Jabeur i teraz spotka się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Hubert Hurkacz odprawił z kolei Amerykanina Donalda Younga, też w dwóch partiach, i jego kolejnym rywalem będzie dobrze znany kibicom tenisa Dryblas John Isner. W tenisa grają nie tylko za oceanem, grają też nad Bałtykiem. W BNP Paribas Opot Open w pierwszej rundzie odpadł Paweł Ciaś. W dwóch setach przegrał z Tomislavem Brkićem z Bośni i Hercegowiny. Teraz po korcie uwijają się kończący karierę w Sopocie Michał Przysiężny i Daniel Michalski. Pierwszy set do dwóch na korzyść Michalskiego. W sporcie za 2 godziny będziemy już znać wynik tego spotkania. Pochmurno przy myśli wiejskiej pada deszcz. Jutro w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. W województwach zachodnich i południowych wystąpią burze z opadami deszczu i gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz. Temperatura jutro od 20 i 23 stopni w województwach północnych do 24, a nawet 26 stopni w pasie od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę po Lubelszczyznę. Będzie miejsce, gdzie będzie jeszcze cieplej, powyżej 26, nawet 27 stopni jutro. Najcieplej na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Tomek, słuchaj tego. Czekałeś na to od dawna i jest. Ale co? Super oferta na Volkswagena Golfa. Na nowego Golfa? No tak, 11 tysięcy taniej i jeszcze dostępny od ręki. Nie trzeba czekać. Dobra, nie czekam. Też czekałeś na odpowiedni moment, żeby kupić nowy samochód? W tym tygodniu nowy Volkswagen Golf czeka na ciebie w najbliższym salonie dealerskim. A jeśli zdecydujesz się na jego zakup, dostaniesz 11 tysięcy złotych rabatu. Volkswagen. Ponownie witam amatorów cenowych. Nowego szaleństwa. Proszę Państwa, emocje sięgają zenitu. Pozostały jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup 2 produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak dać swojej wątrobie wsparcie, ale nie przepłacać? Wybierz Eselif. Aż 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, a kosztuje mniej niż 13 zł. Suplement diety Eselif. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 lat temu zmarł Ryszard Riedel. Państwo wspominają tę niezwykłą postać. Dwoje z tychów. Chciałem opowiedzieć jedną historię, taką dosyć ciekawą.

Ta gitara to momentami jakby sam Tom Morello na niej grywał, prawda? Niezłe nagranie. Kwadrans po 17 w programie Trzecim Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki aż do 19. Jest nas 60 milionów. To hasło nowej kampanii społecznej skierowanej do prawie 40 milionów Polaków w kraju i około 20 milionów rodaków za granicą. Dzięki niej my, Polacy, mamy o sobie więcej wiedzieć. W Kanadzie się poznałyśmy. Tak. Właściwie w szkolnictwie. Iwona była moim inspektorem. Jaki pani ma dziwny akcent, mówi do mnie, a ja mówię polski. A ona mówi, o, ja też jestem Polką. Jesteśmy obie Polki. I tak, żeśmy się poznały. Tak. Jestem Katarzyna Grandwilecka, przybyłam z Kanady, dokładnie z Hamilton, to jest w Ontario. Iwona Bogoria-Buczkowska z Kanady. Wyjechałam z Polski 50 parę lat temu. Jest łatwiej na emigracji przeżyć, będąc razem z innymi, bo to jednak jest trudne dla osób, które przyjeżdżają i nikogo nie znają. Jest się troszeczkę rozdartym, to znaczy niewątpliwie musimy się drążyć w tamto życie. To jest zlepek różnych narodów, różnych kultur, różnych religii, różnych języków, prawda? Staramy się odnaleźć właśnie w tych grupach polskich, polonijnych. Chcemy przede wszystkim, żeby ta świadomość rosła. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Świadomość Polaków, że jest nas tak dużo, że stanowimy wielką wspólnotę i dbać o tę wspólnotę, wzmacniać ją. Tą wspólnotę mieszkająco tu w Polsce Polaków, ale również i tych, którzy są za granicą. Piotr Henryk Radowski z Austrii, z Wiednia. To jak długo pan jest poza granicami Polski? Jestem od 1982 roku. Byłem więźniem politycznym i po prostu zostałem zmuszony do wyjazdu z Polski. Mam ten komfort, że wsiądę w samolot i na przykład z Bratysławy teraz to leciałem tylko tam godzinę i 10 minut. Nie ma tego czegoś, co było przed 1989 rokiem, kiedy nie wolno mi było przyjechać i nawet jak mój ojciec zmarł, nie wolno mi było do Polski na jego pogrzeb przyjechać. Daruta Knap, Sztokholm. Mieszkam w tym kraju już ponad 30 lat, ale wcześniej mieszkałam 8 lat w Finlandii też. Ksiądz Mariusz Stawarz, przyjeżdżam z Kazachstanu. W Kazachstanie pracuję od 2006 roku. Jest to podwójna tożsamość. Niewątpliwie ja muszę przyznać, że mój patriotyzm, oczywiście on jest zakorzeniony bardzo głęboko w mojej ojczyźnie, czyli w Polsce, ale ja traktuję Austrię jako drugą moją ojczyznę. W związku z tym, no, jakby doszło, nie daj Boże, do wojny między Polską a Austrią, to nie wiem, miałbym problem, prawdopodobnie bym się po stronie polskiej opowiedział. No. Mówię po angielsku i funkcjonuję w świecie anglojęzycznym, ale próbuję utrzymać język polski z dziećmi. Moja córka wyszła za Polaka. Ja wiem, że z młodzieżą jest troszkę trudniej, bo oni cały czas na co dzień po angielsku mówią. Oni są dwukulturowi, na pewno. Od prawie 2 lat mieszkamy na południu Hiszpanii w Andaluzji. Córka na chwilę obecną chodzi do hiszpańskiego przedszkola. Wcześniej chodziła do hiszpańskiego żłobka. No jest to bardzo kuszące, gdy dziecko już opanowuje drugi język, w tym przypadku hiszpański, ale przyjęliśmy zasadę i trzymamy się tego sztywno, że u nas w domu mówi się tylko i wyłącznie po polsku. Tęsknię za polską kulturą, za polskimi potrawami, ale już chodzi o kulturę teatru. Tego mi brakuje. Nie potrafię odebrać tego teatru w Szwecji tak, jak odbieram to w Polsce. Pamiętam pierwszy raz, gdy po prostu wyjechałem do Kazachstanu i wtedy pochodzę z Podkarpacia, więc brakowało mi górek, pagórków, tej zieleni. Tam klimat jest jaki jest, jest równo, trawy są wysuszone, szczególnie latem, to brązowo albo żółto. To mnie trochę męczyło. No i taka tęsknota za, no, za Polską była. Planuję może na moją emeryturę taką pełną przenieść się na może 4 miesiące do Polski, bo jednak ciągle to jest mój kraj. W ramach kampanii Jest nas 60 milionów, w którą włączyło się m.in. Polskie Radio, powstaną programy edukacyjne, sportowe, historyczne i kulturalne, skierowane zarówno do Polaków mieszkających w kraju, jak i do Polonii. Przy okazji kampania ma też zachęcać polskich emigrantów do powrotu do kraju, o czym opowiedziała Państwu Justyna Goc. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 17, za chwilę Michał Żakowski i będzie o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wieprz, wszystkim życzymy, źle nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wszyscy chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już pełno będzie krwi, wtedy nie krzycz mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Marcin Świetlicki w programie Trzecim Polskiego Radia. 17:22 w studiu jest już Michał Żakowski. Jego gość będzie o skomplikowanej procedurze prawyborczej w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Druga debata telewizyjna Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. Stawką tej i następnych jest to, kto ma stanąć w szranki z Donaldem Trumpem w przyszłorocznych wyborach. A ze mną w studiu amerykanista Artur Wróblewski, uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa dni, dwie tury po 10 polityków przez 2 godziny. Wieczór, dzisiaj i jutro w telewizyjnym najlepszym czasie. Kto tym razem pokaże pazur polityka zdolnego do walki o nominację na kandydata na prezydenta? Najbardziej rozpoznawalny polityk demokratów w tym rozdaniu. Były wiceprezydent Ameryki za czasów Baracka Obamy, Joe Biden. Zgłaszam kandydaturę na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Eric Swalwell podczas poprzedniej debaty mówił o przekazaniu pałeczki w nadchodzących wyborach młodszej generacji. Joe Biden proponował 30 lat temu, by przekazać ją młodszym i to jest nadal aktualne. W te słowa wtrącił się inny kandydat, Bernie Sanders, mówiąc o walce z korporacjami zatruwającymi klimat. A podobne do jego poglądy wyraziła Elizabeth Warren, pytając, czy gospodarka jest tylko dla bogatych i dużych przedsiębiorców? To jest dobre dla wielkich firm naftowych, wiercących w całym kraju, bez zwracania uwagi na zmiany klimatu. Debata polityków w Ameryce zawsze ma swój klimat i przede wszystkim napięcie. Jednak słowa Joe Bidena dla BBC, kiedy ubiegał się o nominację w 1988 roku, najlepiej oddają to, czego każdy z nich pragnie. Przysięgam na Boga, wierzę, że zostanę następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ze mną w studiu cały czas Artur Wróblewski, amerykanista. No właśnie, zanim powiemy, czy rzeczywiście Joe Biden ma szansę na to, by ubiegać się i zostać tym właściwym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych Partii Demokratycznej. Pytanie, dlaczego 20? Przecież to jest niemożliwe, żeby ogarnąć w całości ich tematy, które są w trakcie debaty poruszane, żeby ludzie byli w stanie zrozumieć, o co się właściwie ci politycy sprzeczają. Pamiętajmy, że mamy właściwie tutaj kandydatów z Partii Demokratycznej na kandydata na prezydenta, prawda? I takie prawybory właśnie w tej grupie osób. Wybory będą 6 listopada prezydenckie przyszłego roku i kwalifikowane są te osoby według pewnych pewnego standardu, który istnieje. Otóż, żeby być takim kandydatem Partii Demokratycznej w tym konkursie takiej piękności, trzeba mieć poparcie przynajmniej 1% w sondażach, w trzech sondażach, które są ustalane wcześniej, i trzeba również zarejestrować czy wykazać 65 individual donations, czyli donacji indywidualnych od jakichś sponsorów, od osób tak indywidualnych, i to pokazać trzeba. I to w ten czas powoduje, że możemy być zakwalifikowani. Tu pan wspomniał Swalwella, który już jego nie ma w tym wyścigu. Już nie ma, bo został zastąpiony przez gubernatora Montany Bullocka. Ale zaraz zapytam o jego żądanie generacji. No właśnie, to może od tego zacznijmy. Czy on ma rację, mówiąc o tym, że chciałby, żeby występowali młodsi politycy w tym wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo do tego to się przecież sprowadza? To znaczy, są młodszej generacji tutaj kandydaci na kandydatów na prezydenta. Ale on się zwraca do Joe Bidena. No bo mając 74, prawda, lata, no to już niektórzy myślą o emeryturze, albo są, prawda? Natomiast rzeczywiście bardzo źle się dzieje, że według poniedziałkowego na przykład sondażu 19%, czyli najwięcej, pierwsze miejsce w sondażu tej popularności wśród tych kandydatów Partii Demokratycznej ma Joe Biden. Drugie miejsce ma Elizabeth Warren. W poprzednim sondażu 4 czy 6 lipca miała pani Kamala Harris, prawda? Natomiast teraz jest Elizabeth Warren, potem jest właśnie Kamala Harris i jest Sanders. Sanders też już minął 70, więc tacy ludzie jak Beto O'Rourke czy Buttigieg, prawda, to są młodzieniaszki, natomiast mówimy o dojrzałych politykach. Właśnie, ale o czym oni mówią Amerykanom? O jakiej Ameryce, której chcą? To jest Ameryka według wielu komentatorów Ameryka socjalizmu. Zresztą Bernie Sanders podczas wyborów w 2016 roku mówił: jestem socjalistą, czym zszokował wszystkich komentatorów politycznych na świecie, że w Ameryce, kraju kapitalizmu, liberalizmu, mówi się otwarcie o socjalizmie. Czy rzeczywiście są politycy, którzy naśladują Berniego Sandersa w Partii Demokratycznej? No ale przecież system powszechny ubezpieczeń społecznych, który wprowadził Obama, Obamacare, to już była takie przyzwyczajanie Ameryki do socjalizmu. Ja uważam, że troszkę mamy w Ameryce teraz trochę jak w Polsce, to znaczy licytowanie się czy przelicytowywanie się o to, kto da więcej pieniędzy. Ale skupiamy się na Ameryce. No tak, ale właśnie to jest podobna tendencja w świecie. Tutaj też Kamala Harris, Elizabeth Warren szczególnie oraz Bernie Sanders mówią: a my damy jeszcze więcej. Bernie Sanders co chce? Za darmo tuition, czyli studia za darmo w Ameryce, a przecież jest wielkie czesne. Universal healthcare, czyli jak gdyby powszechny system ubezpieczeń społecznych, i to jeszcze taka wersja, może nawet nie kanadyjska, ale może, bo w Kanadzie przynajmniej państwo płaci, jest dostęp do służby zdrowia za darmo, ale są prywatne szpitale, lekarze. Natomiast w Polsce czy w Wielkiej Brytanii mamy publiczne szpitale, więc on chce coś takiego wprowadzić, albo na przykład płatne urlopy, jakieś macierzyńskie. To jest Bernie Sanders, to przypomina socjalistyczną Europę. A The Squad, czyli ekipa, drużyna, między innymi tam jest Alexandria Ocasio-Cortez, jedna z liderek tej grupy, pochodzeniu latynoskim, z Nowego Jorku. Ona mówi bardzo, no, można powiedzieć, jeszcze w lewo od Sandersa rzeczy, które no, nie do końca też pasują władzą Partii Demokratycznej. Zgadza się, tylko że pamiętajmy, że to jest margines. W tej chwili Demokratyczna Partia chce, żeby bardziej bliżej środka ci kandydaci jak gdyby zajmowali pozycję, a nie szli w radykalizm, bo to spowoduje, że tak naprawdę mamy utopijne propozycje i wydaje się, że to pomaga czy pomoże zwycięstwu prezydenta Trumpa. The Squad to oczywiście poza Ocasio-Cortez jeszcze trzy inne młode kongresmenki, panie między innymi Somalii. W takim razie Joe Biden, Sleepy Joe, tak mówi o nim Donald Trump. No właściwie, może nie obrażając go, ale ironicznie wyrażając się o jego możliwościach zagrożenia Donaldowi Trumpowi, już przecież kandydatowi Partii Republikańskiej w wyborach w przyszłym roku. Wydaje się, że jest on nie jest on żadnym zagrożeniem i Donald Trump świetnie o tym wie i najlepiej dla niego, gdyby Joe Biden był. A dlaczego? No między innymi dlatego, że kanibalizują się teraz ci kandydaci na kandydata na prezydenta w Partii Demokratycznej. Przecież Kamala Harris przypomniała rasistowskie odzywki sprzed kilku dekad Joe Bidena odnośnie tak zwanego busing, czyli podwożenia dzieci, żeby znosić segregację rasową w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump, jak podaje portal BBC, mówi o właśnie Joe Bidenie, że on jest i tak, on jest właśnie tym Sleeping Joe, ale Bernie Sanders jest zwariowany, ale ma więcej energii, mimo że jest starszy od Joe Bidena. Tak wygląda sytuacja w Partii Demokratycznej przed dzisiejszymi debatami. Kolejna we wrześniu, 10 kandydatów ma szansę przejść. Jeszcze tylko krótko, wizyta Donalda Trumpa w Polsce w dniach od 31 sierpnia do 2 września, to już pewnik, podaje minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta. Dla Polski jest to wizyta prestiżowa, bo znowu przyjeżdża po 2017 roku prezydent Stanów Zjednoczonych. Oni nie jeżdżą tak często w ogóle. To jest ewenement i symboliczna, ponieważ to jest symboliczne wydarzenie, bo już interesy wszystkie załatwiliśmy z bronią, LNG, prawda? I chyba z wizami. Ale jeszcze jedna, trzecia cecha tego, to jest wpięcie tej wizyty już w kampanię o reelekcję prezydenta Trumpa i w kampanię o reelekcję prezydenta Dudy. Czyli wszystko wokół wyborów. Dziękuję bardzo. Artur Wróblewski, amerykanista Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. I Michał Rzakowski, bardzo panowie dziękujemy. 17.30 minęła, czas na gospodarce w Trójce. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W drugim kwartale tego roku próbowano wyłudzić w bankach, wykorzystując cudze dokumenty, ponad 92 miliony złotych. W tym okresie zablokowano 1122 tego typu próby. Wynika z danych Związku Banków Polskich. Od kwietnia do czerwca zastrzeżono ponad 40,5 tysiąca dokumentów, dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy. Średnio zastrzegano 446 dokumentów dziennie. Koordynator kampanii informacyjnej systemu Dokumenty Zastrzeżone Grzegorz Kądek powiedział, że 9 prób wyłudzeń kredytów dotyczyło kwot przekraczających milion złotych. Największa 20 milionów złotych. Natomiast w całej historii badania od 2008 roku najwyższą kwotą to było, i to kilkukrotnie, 25 milionów złotych. Natomiast taka średnia kwota wyłudzenia, powiedzmy w tych mniejszych przedziale wielkości, to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Grzegorz Kądek przypomina, by w przypadku utraty dokumentów w wyniku kradzieży lub zgubienia jak najszybciej je zastrzegać. I dzięki temu te dokumenty są zablokowane, nie można na ich podstawie wyłudzić kredytu albo telefonu komórkowego czy różnych innych usług. W sumie od 2008 roku w systemie Dokumenty Zastrzeżone jest blisko 1 800 000 zastrzeżonych paszportów, praw jazdy i dowodów osobistych. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Wypłata wynagrodzeń wciąż jest problemem, alarmuje Państwowa Inspekcja Pracy. Tylko w pierwszym półroczu tego roku zaległości wyniosły 51,5 miliona złotych, a poszkodowanych zostało 21 tysięcy pracowników, informuje rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. Kwota zaległości może być jeszcze wyższa, ponieważ 51,5 miliona złotych odnosi się jedynie do wydanych przez inspektorów decyzji o natychmiastowej wypłacie wynagrodzenia. Takie decyzje są wydawane, gdy wysokość zaległości jest bezsporna, znana. Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca jest winien pieniądze, o czym wiemy na przykład ze skargi, inspektor kieruje do pracodawcy wniosek o naliczenie zaległej sumy, a następnie jej wypłacenie w określonym terminie. Danuta Rutkowska zaznacza, że wypłata wynagrodzeń jest bezwzględnym obowiązkiem każdego pracodawcy. I jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,88 zł, za euro 4,29 zł, za dolara 3,84 zł, a za funta brytyjskiego 4,68 zł. A do rynku walutowego powrócimy już za godzinę w naszym magazynie ekonomicznym po godzinie 18.30. Muzyka.

Waterboys w programie trzecim Polskiego Radia. 22,7 trójek, zd@polskieradio.pl. Państwo dzwonią i piszą w sprawie zagubionego bagażu. Proszę próbować, można odzyskać. Są takie procedury, nie wszystkim się udaje. To wymaga formalności i trochę czasu, cierpliwości też. No problemy przede wszystkim, państwo wylądują na lotnisku bez bagażu. Trzeba się jakoś na wakacje wyposażyć, jak bohaterka naszego reportażu. Pan Robert pisze, trochę żartując, proszę spróbować zrobić to samo w Chinach, mając 1,95 cm wzrostu i 115 kg wagi. Ja miałem taką przygodę 8 lat temu, jak wracałem z Sudanu Południowego przez Nairobi. Z Nairobi leciałem do Amsterdamu, jumbojetem. Duży, wiadomo, jaki samolot. Później z Amsterdamu do na Okęcie i na tej karuzeli z bagażami nie mam mojej torby, mojego bagażu. No i jest tam takie biuro do reklamacji składania i na drugi dzień przywieźli mi pod mój blok, do Tomaszowa, tą torbę. Tak się ucieszyłem, na drugi dzień. Ale tłumaczenie było takie, że po prostu to był duży samolot, no nie zdążyli rozładować tego bagażu. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Puls Trójki już za moment. Zapraszam w imieniu Mariusza Krzemińskiego. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Now it's time. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są posłowie ziemi kaliskiej, że tak pozwolę sobie panów przedstawić. Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam Szłapka, Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Panowie, czy w tym roku szykuje nam się dogrywka, powtórka sprzed 4 lat? Czy wystartujecie razem na liście kaliskiej, w sensie, że będziecie walczyć o głosy Kaliszan? Ja mogę od razu powiedzieć, że ten okręg to jest Kalisko-Ostrowsko-Leszczyński. Tak byśmy może trzema takimi dużymi aglomeracjami go opisali. To jest południe Wielkopolski. Ja jestem stamtąd posłem już 12 lat. Startowałem z pierwszego, z trzeciego, z drugiego miejsca, z różnych miejsc i w tym roku obdarzono mnie zaufaniem. Będę otwierał listę właśnie w moim okręgu, z którym całe moje dorosłe polityczne życie jestem związany. No pan, panie pośle, mamy cały dzień dzisiaj, czekamy na obwieszczenie składu list wyborczych. Po 18 dopiero będzie konferencja, więc nie chcę szczegółów zdradzać. No ja jestem związany z Wielkopolską, urodziłem się w Kościanie, na prawo jazdy zdawałem na przykład w Lesznie, ale już studia i życie zawodowe miałem związane z Poznaniem, no bo ten Kościan to jest bardzo blisko, gdzie się urodziłem, bardzo blisko Poznania, także ja mówię, poczekam jeszcze, nie chcę tutaj ujawniać za dużo szczegółów, na pewno to będzie Wielkopolska i myślę, że nadal wyborcy będą mogli zagłosować na mnie w Wielkopolsce. Ale chyba tajemnicą nie jest, że jedynką na listach Koalicji Obywatelskiej w Warszawie będzie Grzegorz Schetyna, który w Warszawie właśnie zmierzy się z Jarosławem Kaczyńskim. Zobaczymy o 18. To już tam wcześniej nawet potwierdzali posłowie Platformy, więc... No myślę, że tak, no Grzegorz Schetyna jest liderem Koalicji Obywatelskiej. Był wcześniej liderem Koalicji Europejskiej, która uzyskała 38% w wyborach europejskich i myślę, że tak to powinno być, no ale poczekajmy jeszcze te 15 minut do konferencji prasowej. Panie pośle, jak pan odbiera tę konkurencję dla Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie? No cóż... To dobrze, że będzie bezpośrednie starcie liderów? Że tak powiem, ja tu partnerstwa nie dostrzegam. Rzeczywiście starcie z Donaldem Tuskiem, Jarosława Kaczyńskiego, to był ciekawy pojedynek, ale no cóż, Grzegorz Schetyna, być może tam są obawy, że na Dolnym Śląsku mógłby przegrać z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeśli chodzi o Warszawę, to tutaj jest ciekawy pojedynek. Syn powstańca warszawskiego będzie się pojedynkował z Grzegorzem Schetyną, ale Warszawa no to jest bardzo dziwne miejsce, jeśli chodzi o wyniki wyborcze, bo proszę pamiętać, że mieliśmy ostatnio do czynienia z licznymi skandalami, prawda, cała Polska śledziła te złodziejstwo, no powiedzmy to otwarcie, związane z kamienicami, wyrzucaniem ludzi na bruk, nawet jedna pani, która się sprzeciwia, została znaleziona, zamordowana w Lesie Kabackim, a później w pierwszej turze wygrywa Rafał Trzaskowski, poseł z Krakowa, więc być może Grzegorz Schetyna, biorąc pod uwagę część elektoratu Platformy w Warszawie, która jest, mówi, każdy byle nie PiS, liczy, że na tej fali popłynie i że zdobędzie dobry wynik. Myślę, że w jego macierzystym okręgu miałby z tym kłopoty. Pełną obsadę list. Panie pośle, bo zaczęliśmy dosyć sympatycznie, bez złośliwości, a pan tutaj mówi o przegranej ewentualnie dla Śląsku, no ja chcę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński do tej pory jeszcze żadnych wyborów w Warszawie nie wygrał. Ani z Ewą Kopacz, ani z Donaldem Tuskiem i zdaje się, że miał niedużo więcej głosów niż 4 lata temu, niż Ryszard Petru, który miał 130 tysięcy głosów. Więc jakby... Po co te złośliwości? Jak mówimy o złodziejstwie, no to okej, okay, no ja, my też jesteśmy za tym, żeby sprawę reprywatyzacji wyjaśnić, ale od 4 lat działała komisja Patryka Jakiego i czym się ona zajmowała? Kampanią wyborczą Patryka Jakiego, który przegrał w pierwszej turze wyborów, a potem z zupełnie innego okręgu wystartował do Europarlamentu. Jeżeli mówimy o nadużyciach władzy, no to może porozmawiajmy chwilę o lotach rodziny Kuchcińskiego. To może zostawmy na później. Albo może porozmawiajmy o tym, jakich leków brakuje, albo może porozmawiamy wróćmy o tym, jeszcze jak, do list jak wyborczych, wzrosną bardzo ceny za prąd. Po co te złośliwości? Zaczęliśmy dobrze. Dobrze, to wróćmy właśnie do tematu list wyborczych. Na obsadę list Koalicji Obywatelskiej czekamy, poznamy za kilkanaście minut prawdopodobnie. Ale panie pośle, jeżeli chodzi o PiS, to znamy tylko jedynki. Czy będą jakieś ciekawe, niespodziewane nazwiska na kolejnych miejscach? W tej chwili trwają prace Komitetu Politycznego w naszej siedzibie partii na Nowogrodzkiej, gdzie Komitet Polityczny akceptuje już całe listy. Ja muszę powiedzieć, ja jestem prezesem okręgu właśnie Kalisko Ostrosko-Leszczyńskiego i zaproponowałem wszystkie 24 nazwiska kierownictwu i ono będzie teraz to oceniać, analizować różne wyniki naszych kandydatów, bo zależy nam na tym, żeby była rywalizacja na listach, żeby byli silni kandydaci. I myślę, że nie wiem, dzisiaj wieczorem, jutro rano będziemy mieli gotowe listy. Jak będzie z ogłaszaniem tych list, to tutaj pan profesor Terlecki, pan marszałek, szef naszego klubu, mówił, że to raczej będzie sukcesywne ogłaszanie, więc myślę, że być może regionalnie, prawda, województwo po województwie. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. A szykują się jakieś ciekawe, że tak języka sportowego użyję, transfery, bo dzisiaj pan profesor Terlecki też zapowiadał, że możliwe, że Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15 znajdzie się na listach PiSu. Osobiście bym bardzo tego chciał, bo to jest bardzo sensowny człowiek, taki nieagresywny, uporządkowany prawnik, osoba ideowa. Natomiast jeśli chodzi o transfery, dla nas granicą jest jednak to, co w polityce powinno być podstawą. Polityka jest rywalizacją systemu wartości, próbą wprowadzenia w życie tego, w co się wierzy. I nawet jeżeli pojedynczy posłowie, prawda, o konserwatywnych poglądach z ugrupowania Kukiz chcą do nas przejść, no to bardzo dobrze. Mamy generalnie te same spojrzenie na świat, na system wartości, na cywilizację chrześcijańską, na sprawy. Natomiast jeśli ja przyglądam się listom wyborczym, no i to nie jest złośliwość, to jest taka chłodna analiza. No i widzę na przykład panią poseł Fabisiak, bardzo konserwatywną osobę związaną z Kościołem. I widzę polityków SLD, Lewicy, widzę panią Barbarę Nowacką, która jest pewnym desygnatem skrajnie lewicowego, takiego właśnie tego tęczowego środowiska feminizmu. Co tych ludzi łączy? Jaki system wartości one będą wprowadzać w życie? To skoro pan, panie pośle, już wspomniał o tych kandydatach Lewicy, to ja zapytam tutaj pana posła Szłapkę, czy faktycznie, bo tutaj słyszymy od pewnego czasu, że listy Koalicji Obywatelskiej mogą zasilić posłowie, albo też politycy SLD, między innymi SLD Katarzyna, nie ma posłów. Posłów nie ma w tej chwili, tak, ma senatora. Katarzyna Piekarska, Jerzy Wenderlich. Zobaczymy, tworzymy koalicję. Koalicja, jak wiadomo, ma wspólnotę programową, podstawowe wartości. My je ogłosiliśmy. To przede wszystkim jest skupienie się na wzroście wynagrodzeń za pracę, na energetyce, na ochronie środowiska, na naprawie służby zdrowia, z którą mamy potężny problem. No nie ma przecież na SOR-ach ludzie czekają po kilka godzin, nie ma dostępu do leków. Natomiast no, to jest koalicja obejmująca Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Inicjatywę Polską, Zielonych i wielu bardzo samorządowców. Także te listy będą bardzo różnorodne i każda osoba, która będzie podzielała ten program, znajdzie kogoś, osobę, która będzie jeszcze bardziej do tej osoby pasowała. Natomiast pan po raz kolejny wyszedł ze złośliwością. Ja pytam, czy Adam Andruszkiewicz znajdzie się na tej liście. Adam Andruszkiewicz, który przez znany think tank środkowoeuropejski został określony jako rosyjski agent wpływu. To znaczy, nie mówię, że agent służb specjalnych, ale ktoś taki, który realizuje interesy rosyjskie. Tak samo zresztą jak Robert Winnicki, tak samo zresztą jak Sylwester Chruszcz. Czy na waszych listach znajdzie się były eurodeputowany Ligi Polskich Rodzin Sylwester Chruszcz? Czy znajdą się takie osoby, które na przykład swego czasu głosowały przeciwko wejściu Polski do NATO. Wie pan, że posłem Prawa i Sprawiedliwości jest taka osoba, która głosowała przeciwko wejściu Polski do NATO? Gieretyk Anna Sobecka? Jednym z tutaj Anna Sobecka. Więc wie pan, jak jesteśmy to naprawdę poszukajcie dobrze. No, mamy takie osoby jak Krystyna Pawłowicz, która regularnie obraża ludzi. Mamy właśnie kogoś takiego jak Adam Andruszkiewicz, który uzasadniał przemoc, do której doszło w Białymstoku. Możemy Panie się pośle, nie zgadzać, jeśli chodzi o poglądy, ale nigdy nikomu nie wolno nikogo bić. Panie pośle, jeśli chodzi o tych kandydatów na kandydatów, tak to nazwę, z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, o których się mówi, że mogliby zasilić listy Koalicji Obywatelskiej, to były prezydent Aleksander Kwaśniewski apeluje do Grzegorza Schetyny, aby ten zaprzestał tych transferów. Jaka będzie odpowiedź na apel pana prezydenta? Znaczy, to jest pytanie, czy poszczególni politycy, którzy byli związani z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, będą chcieli startować. Na pewno powstanie koalicja lewicowa i też życzę jej jak najlepiej. No, każdy ma różną drogę w polityce. Są bardzo ważni działacze PZPR-u, którzy są teraz prominentnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Są tacy, którzy byli przez Jaruzelskiego odznaczeni, na przykład jak poseł Piotrowicz. Pytanie, czy on też znajdzie się na liście. Ktoś, kto miał brązowy krzyż zasługi otrzymany od ojca stanu wojennego, Wojciecha Jaruzelskiego, więc jeżeli szukamy złośliwości takich, jak tu przed chwilą pan poseł powiedział, no to ja bym szukał belki w swoim oku. Od tego bym zaczął. Myślę, poseł Piotrowicz jest symbolem jednak kariery PRL-owskiej, tak? To może teraz zmienimy trochę temat i porozmawiamy o sondażach. Najnowszy sondaż daje po Prawo i Sprawiedliwości poparcie 41,7%, Koalicja Obywatelska 25%, Lewica połączona 10%. Nie szkoda, panie pośle, trochę tej Lewicy? No bo 10%, może nie 10, bo załóżmy, że byłaby, nie byłoby partii Razem, ale to pewnie też nieduży odsetek. SLD i Wiosna będą walczyły samodzielnie, a mogłyby razem z w szeregach Koalicji Obywatelskiej. Ja myślę, że Lewica, że tak powiem, będzie zbierać i myślę, że całkiem nieźle to pójdzie, elektorat taki, który nie zagłosowałby w dużej mierze na bardziej jednak centrową, ale też szeroką bardzo Koalicję Obywatelską. Myślę, że Koalicja Europejska, Obywatelska w czasie kampanii wyborczych będzie w sondażach wzrastała. To, co mówię, przede wszystkim skupiamy się na programie, na wyższych płacach, na uzdrowieniu służby zdrowia i będą oczywiście na listach Koalicji Obywatelskiej związane z Lewicą, takie jak właśnie na przykład Barbara Nowacka. Będą osoby, które działały przez 4 lata w Nowoczesnej, będą ludzie, którzy działali w Platformie. No to znaczy, my się jesteśmy w stanie wylegitymować pracą tych 4 lat i sensownym programem. Lewica ewentualny koalicjant po wyborach? No to dopiero będziemy rozmawiać po wyborach, jak zostaną ogłoszone wyniki. No teraz trochę za wcześnie, żeby o tym rozmawiać, ale myślę, że tak, no jakby tam jest bardzo wielu polityków, którzy rozumieją, że jest bardzo wiele rzeczy w Polsce do naprawienia. Oczywiście oddaję Prawu i Sprawiedliwości to, co zrobili. Wprowadzili 500+, Polacy to akceptują i my to chcemy oczywiście utrzymać. Na przykład, ale służba zdrowia, kolejki na SOR-ach, leki, kwestie energetyczne, kwestie smogu. Znaczy, która matka nie będzie chciała, żeby jej dziecko oddychało czystym powietrzem? PiS ten temat kompletnie zawalił. A jak Prawo i Sprawiedliwość odbiera ten podział, jeżeli chodzi o opozycję przed samymi wyborami? Czyli, że mamy kilka bloków. Opozycja to jednak jest formacja po prostu niedojrzała do brania odpowiedzialności za cokolwiek. Tak naprawdę ci ludzie się nie są w stanie nawet porozumieć, w jakiej konfiguracji iść. I mamy tutaj głównie zajmowanie się samym sobą już od wielu, wielu tygodni. I nie daj Boże, żebyśmy mieli jesienią premiera Schetynę i wicepremiera Czarzastego. Naprawdę, to są ludzie niewiarygodni. A jeżeli chodzi o wyniki Prawa i Sprawiedliwości, no to po prostu jesteśmy ugrupowaniem po raz pierwszy od 89 roku, które dotrzymało słowa. Ogłaszaliśmy program 500+ i on rzeczywiście jest. Ogłaszaliśmy obniżenie wieku emerytalnego podwyższonego przez PO-PSL i rzeczywiście obniżyliśmy ten wiek. Jest 13. emerytura dla emerytów i inne tego typu ułatwienia dla młodych. To wszystko jest. Naprawiamy służbę zdrowia, drodzy państwo, bo przecież doskonale nasi słuchacze, doskonale nasi słuchacze wiedzą, że problem służby zdrowia to nie jest problem ostatniego roku, tylko to jest problem wielu lat. I uczciwie mówiąc, ja bym na miejscu pani Kopacz i pana Arłukowicza, twarzy Platformy Obywatelskiej i naprawdę słabych ministrów zdrowia, no powstrzymywał się z tymi komentarzami, bo tak naprawdę to oni współtworzyli nie przez 3,5 roku, tak jak my teraz, tylko przez 8 lat niewydolny system zdrowia, z którego teraz trzeba wychodzić. Więc naprawdę, Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli ktoś z państwa rozważa, to panie tak, pośle, jest uporządkowany system wartości. Wiemy, jak według jakiego systemu wartości będzie, że nie będzie adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Wszystko wiemy, co nas czeka, jeżeli byśmy... Odpowiadam na pana pytanie. Ale to jest, 30 sekund, drodzy państwo, króciutko. Mieliśmy do czynienia tam z dwoma agresywnymi grupami, lewicową i prawicową. Nieprawda. To raczej byli środowisko bardziej bliżej Konfederacji, więc bardzo antypisowskie. Ale kto wydał decyzję? Kto wydał decyzję na to, żeby te dwie grupy agresywne się razem ze sobą spotkały i doszło do bijatyki? Za minutę 18, za minutę poznamy, mam nadzieję, z obsady list wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli posłowie Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Adam Szłapka, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już są jeszcze ciepłe, a nawet gorące. Kody rabatowe na MediaMarkt.pl. Wejdź już dziś, sprawdź limitowaną ofertę i ciesz się najnowszą technologią.